कल तो कम है ना, चरदव तो चरदव क्या है, प्रतिष्कर तंतु तंतु तंतु नहीं, ये संज्ञा या इतने हो गया पूरा। देखा है, लगा लो देखा है, अच्छा हो गया। तस्कर कैसे बनेगा, मनस्पत लिखकर दिखाओ, तस्कर कैसे बनेगा। चलो देख कर लिखो, कोई बात नहीं, पुस्तक देख कर लिखो, पुस्तक देख कर लिखना छूटे। ये कैसे बनेगा, कर कैसे बनेगा, विग्रह लिखना पड़ेगा। विग्रह भी लिखना है, लिख कर देख कर लिखो। ये तो लो यहाँ दो है तो नहीं, ये कर कर कैसे बनेगा, दो रुपये तो लो दो कैसे, तो लोग बातें क्या लिख कर लिखो, कहाँ से कहाँ से जुड़ गया, सर करके फिर तो कर लो होगा नहीं, पहले खर्च से तो करना फिर लुप करना, ये नहीं, ये इधर अब नहीं पुस्तक में। चौरी अनुसार नहीं रहेगा क्या, भी प्रत्यय क्या था आप बताने, ये तो रीद और क्री दीर्घ है क्या, क्रीधा तो सी करो थी, नहीं वो देखो देखो क्रीसु धातु क्या कैसे हो जाता है, ये वार्तिक में दिया त लोप, तस्कर में त द है त नहीं है, और द को खर्चे से त करके लोप करना ऐसा नहीं है। अध्याहार कहाँ करना, द के बाद कौन सा द है, तस्कर में तत् के आगे और एक तका रखना, और एक तका रखे फिर द तो दो बना हो जाएगा। देखो पुस्तक देख कर बताओ, हैं दोनों दोनों गुप्त लुप्त है, कहाँ लुप्त है अभी समझा क्या, बताओ बोलो, नहीं ये वार्तिका में जो दिया है सूट तलुपश्च, यहाँ त के पहले के द था दकार, सूट के आगे तलुप है ना, त के पहले के दकार था, वो दकार को खर्चे से त हो गया, तो दो तकार सवर्ण होना चाहिए, हाँ झर झर सवर्ण से तकार को लोप हुआ, तो तलोपस्य का अर्थ द लोप तलोप दो है, दकार का भी लोप तकार लोप वार्त्य करता है, तात्पूर्व चर्तन दकार बुद्ध, तात्पूर्व तो कौन सा दकार, हाँ तलोपस्य जो त उसके पहले चर्तन दकार, वो चर्तन दकार दकार को चर कर तकार का लोप करके लिखा है, इसे तकार का लोप होगा दकार का ही लोप होगा, तद में दकार का लोप हो जाएगा, और तत्करोति तत्कर तत्करोति कहेंगे क्या प्रत्यय होता है, क्रियो हेतु तात्सल्यानुलम्बेशु, ये दिनटिका में क्रियो हेतु तात्सल्यानुलम्बेशु ट हो जाएगा, तत्कर बृहस्पति में विग्रह बड़ा पहले बताओ बृहस्पति विग्रह कैसे बृहत्या पति किसोते समास है षष्ठी समास है फिर बृहति गस्पतिशु तो बृहति का पुंभ तो कैसे हो जाएगा हाँ कुकुटिया दिना मंडादिशु पुस्तक में है ना कल बताया था ना नहीं कुकुटिया तो पुंभत हो जाएगा पुंभत होने के बाद आगे बृहत के तकार का लोप हो जाएगा भारतीय से और सूट होगा किसे किसको सूट होगा हाँ पति शब्द को सूट होगा आगे अथ तद्धिताधिकार प्रकरण तद्धित है तेभ्यो प्रयोगेभ्यो हितः तद्धिता प्रयोग के लिए हित है तद्धित का महासंज्ञा किया करने से अनुक्त का संग्रह करने के लिए दिया है कहीं कहीं प्रयोग है तो उसको समझना तद्धित अथ अपत्यादि विकारांतार्थ साधारण प्रत्ययः अपत्यादि तस्यापत्यम से लेकर के विकारांत अपत्याचार्य के बयानवे से शुरू करके चार तीन तक चलेगा चार तीन तेरह कुछ विकारांत तस्य विकारांत में होगा इसके बीच जितने अर्थ सब में साधारण प्रत्यय है समर्थानां प्रथमाद वा तीन पद है तीनों का अधिकार चलेगा आगे चलेगा कहाँ प्राग दिशा विभूति यहाँ तक पंचम अध्याय तृतीय पाद प्राण पंचम अध्याय द्वितीय पाद समाप्ति तो चलेगा चार एक से प्रथम चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद में जितने बाकी है द्वितीय तृतीय चतुर्थ फिर पंचम अध्याय प्रत्येक एक पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद प्रथम में आएगा प्राग दिशा विभूति उसके पहले अर्थात पंचम अध्याय द्वितीय पाद समाप्ति तक चलेगा समर्थानां प्रथमाद वा समर्थानां सामर्थ्य जिनमें है उनको समर्थ कहा जाएगा सामर्थ्य क्या है शब्द में सामर्थ्य शब्द का प्रयोग क्या शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए अर्थ बोधन कराने के लिए अर्थन बोधन कराने का सामर्थ्य होगा यदि उसमें कोई व्याकरण सूत्र लगाने सब लग जाएगा तभी व्याकरण सूत्र लगाने व्याकरण से संस्कृत संस्कार होने के बाद ही अर्थबोधन सामर्थ्य होगा जो सूत्र लगाने संस्कार नहीं हुआ तो अर्थबोधन सामर्थ्य नहीं होगा इसलिए सामर्थ्य होगा समर्थ पटु सत्त दिया पर्याय कार्य उत्पादन योग्यता सामर्थ्य शब्द का अर्थबोधन कराना है तो जब व्याकरण संस्कार हो जाएगा तभी परिनिष्ठितत्व का तो व्याकरण संस्कृतत्व व्याकरण से संस्कृत हो जाए अर्थात कृत संधि कार्य जो संधि जो कुछ करना है सब करने के बाद ये लगेगा तद्धित प्रत्यय प्रथमाद वा प्रथमाद कौन सी क्या होगा प्रथमाद का क्या अर्थ मालूम है तद्धित प्रत्यय सूत्र में जो प्रथम पद है अश्वपता दिव्यश्च तो प्रत्यय होगा प्रथम उच्चारित पद से जैसे तस्यापत्यम प्रथम तस्य षष्ट्यंत है तो षष्ट्यंत से प्रत्यय होगा अनादि प्रत्यय सूत्र में जो प्रथम आएगा वो उसको लेकर के उससे आगे प्रत्यय होगा और वाह कहने से विकल्प होगा नहीं तो जहाँ चित्रगोर अपत्यम ये शब्द प्रयोग ठीक है या अशुद्ध है उपगोर अपत्यम ऐसा वाक्य प्रयोग करना ठीक है वाह नहीं होता तो तद्धित प्रत्यय करके ही प्रयोग करेंगे तद्धित प्रत्यय बिना वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए वाह कहेंगे तो तद्धित प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय प्रयोग कर सकते हैं वाक्य का भी प्रयोग हो सकता है तो अर्थ कर दिया कृत संधि कार्य तम यदि आवत जब कार्य संधि कार्य हो गया तब उसके बाद प्राग दिव्यतोन दिव्यते तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र है, उसका एक देश दिव्यते लेकर के वहाँ तक अन्न चल गया। तेन दिव्यति तथा तो प्राग अन्न अधिक्रियते अन्न चल गया, जो जो अर्थ उसमें आएगा सब अर्थ में अन्न सामान्य अन्न है। अश्वपत्यादिभ्यश्च एभ्यो अण सात प्राग दिव्यतीश्वर्थसु, इनसे भी अण होगा। तो सामान्य जब प्राग दिव्य तो अण चला, अश्वपति आदि से भी अण हो जाएगा, उसके अलग से क्यों कहा? वक्षमान से अन्यस्य अपवाद, आगे कहने वाला है न्य प्रत्यय दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदाण्य, वो न्य प्राप्ति है, अश्वपति में उत्तर पद पति है, इसीलिए अश्वपति आदि गण में जो शब्द पठित हैं उनसे न्य नहीं होकर के अन करने के लिए अलग सत्र क्या अपवाद। एक पहला आया समर्थ पद विधि, आया है समर्थ पद विधि, ये तद्धित में वो लग गया समर्थ पद विधि, ये पद विधि है क्या? तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से होगा, ये सुबंत से प्रातिपदिक ज्ञा प्रातिपदिक का अधिकार है, सुबंत का अधिकार नहीं है। स्त्री प्रत्यय के ज्ञा प्रतिपदिका तो लेकर के सोजस फिर तद्धित आया, प्रातिपदिक से तद्धित उत्पत्ति होनी चाहिए, किंतु सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होती है, उसका ज्ञापक है घकाल तनेश काल नाम न हम, यह अलुक विधान क्या? तो घकाल तनेश घ काल तन आदि तद्धित प्रत्यय वो अलुक क्या विधान, यदि घ काल तन पर रहते सुप नहीं होगा तो लुक प्राप्त ही नहीं, अलुक विधान व्यर्थ हो जाएगा। विधान सामर्थ्याद सुप शिरस्कात प्रातिपदिका तद्धित उत्पत्ति, सुप शिरस्क प्रातिपदिक कौन सी क्या होगा? सुप उत्पत्ति होने के बाद सुबंत से ही होगा, किंतु जैसे अत इय अदंत से इय होगा, तो अदंत सुबंत से इय होगा, अदंत प्रातिपदिक से इय होगा, अदंत प्रातिपदिक लेना, प्रातिपदिक का अधिकार दक्ष से अपत्यम दाक्षी बनता है, अदंत प्रातिपदिक से होगा, इसलिए सुप शिरस्काद प्रातिपदिका तो कहा, सुप हो ऐसे प्रातिपदिक से मुख्य प्रातिपदिक विशेष से प्रधान, इसलिए आगे जो अतय आदि है उसका विशेषण होगा, प्रातिपदिक का विशेषण होगा। प्रातिपदिक तो का अधिकार है, ज्ञापक से सुप उत्पत्ति होने के बाद होगा तो भी सुप शिरस्क प्रातिपदिक कहेंगे तो प्रधान हो गया, प्रातिपदिक ही प्रधान हुआ। आगे अत इय अत आदि कहेंगे अतय निठनु, तो अदंत विशेषण होगा किसका? प्रातिपदिक का, प्रातिपदिक प्रधान होने से उसका विशेषण होगा, ये न विधि तदंत से होकर के अदंत प्रातिपदिक से इन्यादि प्रत्यय होता है। तद्धिते स्वचामादे है, कितने पद है? तीन, इंति नीति च तद्धिते पर अचामादेर अच्छो वृद्धि स्यात, आदि अच्छी की वृद्धि होगी। आगे बताएंगे ये जो तद्धित स्वचामादे से वृद्धि होती है, ये बात करेगा ये सूत्र से वृद्धि बात करेगी आदि वृद्धि को और नहीं अंत्य वृद्धि और उपधा वृद्धि, अंत्य की अचोणिति से वृद्धि प्राप्त है, उपधा का भी वृद्धि प्राप्त है अत उपधा से, ये जो तद्धित स्वचामादे आदि वृद्धि अंत्य उपधा बुद्धि बाधते, ये आगे आएगा मूल में आएगा, अंत्य बुद्धि उपधा बुद्धि को बाध करता है। क्यों बाध करेगा? ये एक पुष्कर सद अपत्यम पौष्कर साध्य बनता है, देखा मूल में कहाँ है, एक आगे 287 बहुत आगे 87 पृष्ठ में है, हाँ 287 पृष्ठ में आदि वृद्धि अंत्य उपधा बुद्धि बाधते, अंत्य बुद्धि और उपधा बुद्धि को बाध करता है। ये बाध क्यों करेगा? एक अनुसति का आदि गण में पाठ है पुष्कर शब्द का पाठ, पुष्कर शब्द अपत्य इस अर्थ में अन प्रत्यवादिभ्य से ही होता है, यह पर उभय पद वृद्धि बाधि करने के लिए अनुसत्ति का आदि गण में पाठ रखा, पौष्कर साधि बनता है, यदि पुष्कर शब्द के अण करने पर स के अकार का अतभुता से वृद्धि हो सकती तो फिर अनुसदी के अधिकरण में पढ़ना व्यर्थ हुआ उभय पद वृद्धि के लिए। तो उभय पद वृद्धि के लिए अनुसदी के आदि में पाठ रखा गया वही हो गया ज्ञापक। अचुणित वृद्धि होने पर अतभुता से वृद्धि नहीं होगी, इसलिए पुष्कर शब्द अपत्य मिश्र अर्थ में पौष्कर शादी बनाने के लिए उभय पद वृद्धि के लिए जो अनुसतिकादिगण में पुष्कर शब्द का पाठ रखा गया वो ज्ञापक हो गया। आदि वृद्धि अंत्य वृद्धि को उपदा वृद्धि को बाध करेगा। इसे जहाँ तथित सचाम आदि सूत्र से वृद्धि होगी आदि वृद्धि होगी, वहाँ अचुणित से अंत्य अच की वृद्धि नहीं होगी, अतोभुता से उपधा की वृद्धि नहीं होगी। किति च किति तद्धित च तथा तथा मतलब आदि अच्छी की वृद्धि हो जाएगी किति तद्धित होने से। यहाँ किति तद्धित जहाँ मिलेगा वहाँ वृद्धि हो जाती है। यहाँ जो आगे रूप बनाएंगे यहाँ कोई किति प्रत्यय है ही नहीं, बाहिक आदि बनाने के लिए एक आदि प्रत्यय करें तो होगा, तो यहाँ एक साथ दे दिया। अश्वपत्य अपत्यादि अपत्यादि इसलिए अपत्य अर्थ में नहीं सामान्य प्रत्यय है, यहाँ अपत्य से लेकर के विकारांत तक जितने प्रत्यय सब के लिए सामान्य है, इसलिए अपत्यादि कहा। अश्वपत्य अपत्य में यहाँ प्रागदीप तो अन प्राप्त था, उसके बाद कर क्या प्राप्त है दित्य दित्यादित्य प्रत्योत्तर न्य प्राप्त है, उसके बाद करके अश्वपत्य से अण हो जाएगा अश्वपतम बनिया। गणपत्य रपत्य में इसका गणपतम गणपत्यो मंत्र हेतु तो प्रामाधिकम है, कहें गणपत्य पाठ आया न्य करके तो भी वहाँ भी अश्वपत्यादि गण होने से गणपतम बनेगा। दित्य दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदाण्य पहला शब्द क्या है दिति, आगे दूसरा क्या है अदिति, आगे हाँ दिति अदिति आदि दित्य दित्यादित्य और पत्युत्तर पद, उत्तर पद पद्युत शून्य होगा। दित्यादिभ्य पत्युत्तर पदा च प्राग दिभ्य तेषु अर्थेषु न्य स्याद। यहाँ अण प्राप्त था या प्राग दिव्यतान का अपवाद हो गया, द्वितीय अपत्यादि अन्य हो गया, आद्य से वृद्धि होगी किस सूत्र से, प्रकृति क्या था द्विति, इसका विग्रह क्या होगा लौकिक विग्रह द्वितीय अपत्यादि द्वितीय अपत्य होगा और अलौकिक विग्रह बनेगा कैसे बनेगा द्वितीय से आगे न्य अन्य द्वितीय द्वितीय अन्य अन्य का यह रहेगा। अभी इस तद्धितांत है तद्धितांत है न्य तद्धित है क्या उसी प्रातिपद संज्ञा होगी किस सूत्र से, उसका कोई फल है सुपो धातु राप धातु प्रातिपद लोप हो जाएंगे उसका लोप। द्वितीय अग्रह रह गया य द्वितीय अग्रह य द्वितीय ज्ञान पर आदि से वृद्धि किस सूत्र से, द्वितीय के कार्य का अचरण से वृद्धि नहीं होगी क्यों यसे लोप क्यों करेंगे सरल अचरण से वृद्धि कर दो, यह भी आदि वृद्धि अंत्य वृद्धि को बाद कर देगी, यह आगे अश्च लोप हो जाएगा क्या बन जाएगा दैत्य। अदितेर अपत्य करेंगे तो क्या बनेगा आदित्य, आदित्य का अपत्य बनाएंगे तो क्या बनेगा आदित्य का भी आदित्य, आदित्य का भी आदित्य, आदित्य के न्य करेंगे आदित्य अगर य आदि से वृद्धि होगी तदित्य सोचा मादे पर्जन्यमत लक्षण प्रवृत्ति आ को आ हो जाएगा। आदित्य में अ है अकार की वृद्धि हो जाएगी अचुणित से हैं तो क्या होगा यश्यति लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद आदित्य का एक य है और एक य है दो ही है ना, तो फिर कैसे बनेगा हलो यमा में अमी लोप हो जाएगा, लोपन से कितने रहेगा यह रहेगा आदित्य बन जाएगा आदित्य आदित्य आदित्य से आदित्य प्राजापत्य विग्रह क्या होगा हाँ प्राजापत्य बन जाएगा, यह न्य हो गया न्य किस सूत्र से हुआ यमाच इति काशिकाया में, काशिका में यमाच इन्हें हो जाएगा याम्य बन गया। पृथिव्या यायों य और अय यार में क्या बचेगा, यकार की संख्या किस सूत्र से चुट्टू, और दूसरा प्रत्यय क्या है अय, क्या बचेगा इस संज्ञा किसकी हुई यकार के हलंत, दूसरे प्रत्यय में हलंत लगा, प्रथम प्रत्यय में हलंत नहीं लगेगा, अंत्य में नहीं, दोनों प्रत्यय में क्या बनना बचा अ बचा, तो कोई रूप भेद होगा, पृथ्वी आपत्ति हो गया, पार्थिवा पार्थिवी दो बन गया, देखो ये भेद है, अय करेंगे तो टिड्ढाणी दिवस्य जिंगी पे होकर के पार्थिवी, और यह करेंगे तो टिड्ढाणी लगेगा नहीं, टिड्ढाणी में अय नहीं आया, अय आया टिड्ढाणी द्वेष दघ्न मात्र तय ठक ठय कहें टिड्ढ अय आया य है, तो अय प्रत्यय करेंगे तो गी पे होगा क्या रूप बनेगा पार्थिवी, और अय प्रत्यय होगा तो ये भेद हुआ देवाद यूँ देव से यही हो जाएगा तो दैव्यम, अय हो जाएगा तो दैवम, बहिष्ठीलोपो यीलोप हो जाएगा बहिष्का, और यहाँ प्रत्यय हो जाएगा आद्य से बुद्धि तथित सब बाह्य बन जाएगा, ईकक च ईकक में ईत संज्ञा किसकी है ककारी संज्ञा होगी किस तो से हाँ ईक बहिष के आगे ईकक है, ईकक होने से बहिष्ठी रूप हो जाएगा, टील रूप होने के बाद आद्य से वृद्धि किस सूत्र से कितिच, और बाहिक बन गया बाहिक कितिच होने पर स्थामनो अकार, हाँ स्थाम को स्थाम से अकार होगा, अश्वत्थाम बना अश्व शिव स्थामा यस्य घोड़े जैसे स्थाम का स्थिति अश्वत्थामन बनता है, अश्वत्थाम स्थामा यस्य स्थामन नकारांत है, तो यहाँ अश्व अश्व आगे स्थाम, स्थामे में सकार को तकार कर दिया निपातन से, निपातन कहाँ लिखा है अच्छा पुरुषोदरादित्वा स को त कर दिया अश्वत्थाम बन गया, था अश्वत्थाम नकार था न अकार होने के बाद ये नस्तदित टीलोप हो जाएगा बन जाएगा अश्वत्थाम, भवार्थे तो लोग वाच्य हो भव भव अर्थ में तत्र भव अर्थ में अश्वत्थामन अपत्य हो गया तो तत्र जात हो गया, और यदि भवार्थ करेंगे तो नस्तधित टीलोप नहीं होकर के लुक हो लुक वाच्य प्रत्यय का लुक हो जाएगा, प्रत्यय का लुक होने से केवल अश्वत्थामन नकार बच गया, अश्वत्थामन प्रथमा है अश्वत्थामा, लुक किसका हुआ लुक शब्द का क्या अर्थ है दर्शन प्रत्यय से लुक स्लोप, लुक शब्द का अर्थ लोप नहीं, प्रत्यय से लुक स्लोप करने से प्रत्यय का दर्शन, लुक का अर्थ और लोप का अर्थ में भेद है, लोप का अर्थ अदर्शन वो अदर्शन प्रत्यय का होगा या प्रत्यय भिन्न का लोप होता है भिन्न का भी हो जाता है, किंतु लुक प्रत्यय का ही अदर्शन होता है ये भेद है, इसलिए प्रत्यय का ही लोप हुआ अप्रत्यय का लोप हो लुक हो गया, जो स्थामन अकार था भवार्थ में अकार का लोप हो गया, अश्वत्थामा प्रतिपदी क्या है अश्वत्थामा नहीं प्रहस्तथामा, लोमनो पत्येषु बहु सकार वक्तव्य, लोमनावत में उडु उडुनी व लोमान यस्य लघु में आता है उडुका तो नक्षत्र उडुनी व लोमान से उडु लोमन प्रातिपदिक हुई प्रथमा तो उडु लोमा आदि से वृद्धि हो जाएगी उसके नहीं पहले हो गया अपत्य में बहु बाहुआदि बाहुआदिभ्यस्त सूत्र से यह प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय से बनेगा औडुलमी नस्तलुप हो जाएगा क्या बनेगा औडुलमी ही औडुलमी द्विवचन हो गया, अरे बहुवचन में लोमन अपत्य से बहु से अकार अकार हो जाएगा, अकार होने से उडुलोमन अगर अ न तो छठी लोप हो जाएगा, बन जाएगा उडुलोमा औडुलमी औडुलमी ही औडुलमी उडुलोमा द्वितीय में औडुलमी औडुलमी उडुलोमान तृतीय में भ्याम उडुलमय ही षष्ठी बोलो हाँ चतुर्थी बोलो बोलो चतुर्थी नहीं लो मने नहीं चतुर्थी औडु लो औडु लोमाये औडु लोमाये औडु लोमे भ्याम उडु लोमे भ्या सप्तमी बोलो लोमे नहीं क्या बनेगा सप्तमी बोलो बोलो औडु लोमो बहुस किम औडुलमी देखो दे दिया उडुलमा उडुलमान बहुस किम औडुलमी प्रथमांत एक वचन सर्वत्र गो रजादि प्रसंगे यत गो से यत हो जाएगा अभिभाव गोरागत इत्यादि अण का अपवाद है तो यह हो गया गव्यम गो गविभव में सुपधातु लोप हो गया गो को अबादेश हो जाएगा किस सूत्र से वांतो प्रत्यय गव्यम अजादि प्रसंग किम गोभ्य हेतुभ्य आगतम हेतु मनुष्यभ्य अनुष्य अन्यतर शाम रूप्य रूप्य हुआ अजादि रहन से रूप्य हो गया गो रूप्यम मयट हो गया तो गोमयम उत्साहिभ्योइंग ये अन्न का अपवाद है उत्साह अपत्यादि में औत्साह अग्निकलिभ्याम ढग वक्तव्य अग्निर अपत्यादि हो जाएगा तो आग्नेयम कितिचादि वृद्धि कले रागतम कले अपत्यादि बन जाएगा कालियम बन जाएगा यहाँ आगे पृष्ठ में दिया है कले ढकेति सूत्रम अपार्थम मीमांसक ने कही कहा ये तत्वबोधन में दिया है यद अकालयत तत्कालीयस्य कालीयत्वम इति श्रुतो अर्थांतरोपि ढको दर्शनात् अर्थांतरेपि कले ढकेति सूत्रम अपार्थ क्योंकि मीमांसक ने कहा मीमांसक उक्ति परार्था ये कले ढक कोई सूत्र है क्या वार्तिक है इसलिए वार्तिक सूत्रोक्तिरपि अव्याकरण मीमांसक प्रतारणार्थ इति दिख यहाँ कले ढक सूत्रम अपार्थ को जो कहा वो ठीक नहीं अरे वार्तिक को सूत्र कहते हैं तो किसके ठकने के लिए जो अव्याकरण मीमांसक उनको प्रतारण के लिए जो व्याकरण नहीं पढ़े केवल मीमांसा पढ़ते वो समझ ली कहाँ कर देंगे अर्थात ये सूत्र नहीं वार्तिक है। अब ये कले ढक का जो निषेध किया है यहाँ दिया अग्निना दिष्टम साम अग्निदम अग्नुभवम अग्निरागतम सब आग्नेय हो गया तथा कलेरपत्यम इत्यादि अर्थे कालीयमित्य सिद्ध्यति यद अकालय तद कालीयस्य कालीयत्वम तो यहाँ श्रुति में अन्य अर्थ में ढक होने से अग्नि कले ढक ये सूत्र व्यर्थ से कहा किंतु सूत्र नहीं वार्तिक है अर्थात वो ठीक नहीं कालेय बनेगा ये वार्तिक से अग्नि कले भी हम ढग वक्तव्य ओम नेता।